أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة بني اسرائيل او سورة بني اسرائيل دا بني اسرائيل وکوي جنب د بني اسرائيل د سلمن نمبر یا تیرانه او د بني اسرائيل د فساد او دوه واقعات هم پکې دي. او دا معلومه خبره ده چې سورت ته نوم ورکولې چې نو یاد روندني پکې د وجنان کې سورت یاسین یاد اخري پکې د وجنان کې سورت ماعون او یاد یو واقعې د وجنان کې سورت بقره او سورت یوسف. نبی سورت ته بني اسرائیل په دې کې لفظ د اسلام ابتدا کې سبحان الذي اسرى اسرون نمبر آیات کی لفظ بنی اسرائیل سورۃ اسراء سورۃ بنی اسرائیل هغه دې ته ویل دی. زما خبره د دې سورۃ ماکم السلام مناسبت هغه دا نه چې دا به په اخره کې ویل شو ان الله مع الذين اتقوا الذين الله نه راځي منظر دې چې کوم تقوادار دي او کوم محسنین دي خپل عمل پیسې کوي. نظر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تقوادار او دې محسن څوک دي؟ ابتدا کې دا په تذکرہ دا فرض کامل د محسنین او ذکر کې او د متقین ذکر کې او دې مرامه سمونه دا اغیب و اخر کی خطابات جنبی علیہ السلام تا ادرو الى سبیل رب دی واسبر و ما سر دلتم سبحان اللذی اسرا بی عامنی انتم دا نبی علیہ السلام متعلق خطابات اوزتم دا نبی علیہ السلام من قبط و قضائی و بیانی درین مناسبه انکی اخر کی اخیری روکو کی دا بنی اسرائیل و تذکرہ انما جعیلت سم سوال اللذی تازیم دا قالی و رضی پچا وانا عدد دکن و آتینا موسی الكتاب و جعلنا حدودن لبنی اسرائیل انتم داغی تذکرہ و انتم تذکرہ بارحال مناسبت آوانا درے مخبران اغد تاریخی اعتبار سرا دا صورت نزول او ترتیب هغه د مصحف په اعتبار عثماني ته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مصحف مصحف عثماني دا هغه یو پیر قران یې پکړ ابو بکر صدیق سره زمانه کې یو پیر یې مشر یو جمع بیا دیمه جمع حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړو چې کله ما خلق ټوګي یا ومن تا ومن غیره دې کې اختلاف نور ما ځل فال کې اختلاف بکاو چا یو شان وی چا بل شان نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته صحابیانو ادری کا دیلو او ودوی د دې امت دا وی ادراک په دای خبر وایا اختلاف د جوړ شي په قران کې څنګه چې هو او ایتان کړو په خپل کتاب کې نه راو لګیره از حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب راو وکړ او ټول یو کمیټه مقرره کړه هغه هغه کې ټول مصاحب را جمع کړو په داسې انداز یې لیکو چې باغې کې ټول کرا کړم تاسو نه غواړئ نقل کولای نه نو په هغه مذهب عثماني کې دا 17 نمبر او دا صورت په ترتیب نزول کې د اسمان د جنازې شوه د په مستم نمبر او د صورت د قصص نه او مکه د صورت یوسف یونس نه چې هغه یو لسنه سي بارے کې نه دا غي نه مکه نه نشي سلورم خبره د دې صورت امتیاز وسه د دې صورت امتیاز وسه سره نګور نایان ته د مکی په وسلو کې اکثر د سماره ان دغه چې احکامات نه ذکر دي لای کې د قیامت مسله وی د بعثت مسله وی اضا رنګ د توحید مسله وی اضا رنګ د شرک نه کوي دا سلور پینځه باټ اټنا تل او دې سره اغا تقریبات او زواجر او قائد لنے اقلی نقلی دلائل بزدنا تقریبا ان صورت تا جو گورے مکی صورت تا چکم مکہ کی نازل شوی دی نبال خبری بگی ددی صورت خصوصی امتیازات دی امتیازات دی چبری کی احکامات دی اگر تی صورت صورت مکی ری احکامات زیاد کر مدنی صورت مکی ری خوزدان پا مکی صورت نکی دی صورت تا دا امتیاز حاصل لی چبری کی احکامات دی دویم خبره امتیازی وسط دری صورت و دی صورت کی دی نبی علیہ السلام دی مقام محمود بیان دی درین امتیازی وسط و دی صورت کی دی نور افلاق متعلق و عرض ہے کہ اللہ جل جلال ہو دی احسان متعلق ذکر کرے و خودے کی بہترین تاکید سرا روز طور پتے دویم درین رکھو کے داغی ذکر کرے نو بہن حال نور سے امتیازات دی دی صورت چی اغا پا دیگی او بل خلاصا عام طور دو صورت بیانی نو دی خبر اما نمزان کو ایک زا عام طور نا بیانی نو خلاصا قدیتا بھی لگی جتا دے وچے نا ازاکی سیزو نا ہوا سی زیادتی سیزو نا ہوا سی خلاصا و خاصل ازاکی زیادتی قرآن کے ازاکی مضامین نشتا رہا زائد و مضامین اغا پا کی نشتا ولاسا نچوڑ چې هغه تلری کې زائد تلری کې نچوڑ راوځي او البته مرکزی مضامین ذکر کړي لکه مثلا دیکھیے او مرکزی مضمون غټ مضمون د بنی اسرائیل په تیرې فساد او پاګې باندې د الله جل جلاله د سزا باندې تفکیر مثلا نو مرکزی مضامین اپ کې دادی او سنور دې ان شاء الله په خپل خپل ځای باندې اگر روان دي او څنګه اخیری نبره تمهیدی خبرو کې اغه دا د جلال صورت مکی دی او کوم مدینه نو الله ما ابن جوزی وايي دا د ټول علماء د کول مطابق دا مکی صورت دی بعد به کې بعد یې ټول مدینه ذکر کړي خو تقریبا دا مکی صورت دی ټول اکثر علماء دا وايي او بعد علماء وايي نور مکی دی او ات آیاتنا و ان کادو لیفتنونک تر دا غزا نوالی ات آیاتونه چې دي دا مدنی دی او نور اغا مکی دی ایو بل عالم دیکھا دادا رحمت اللہ تعالی علیہ او دا رہنگی ایو بل عالم دی مقاتل اغا دوڑوائی پدی کی وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ سِدَكِنْ اِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ حَاطَ بِالنَّاسِ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكْ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَا رُسُلَ رَوَانِ دا آیتنا بکیو مدنی دی او نور طول صورت مکی دی نو دا دې صورت هغه مکی او مدنی اعتبار سره دا تفصیل شي او دې صورت کې په دې صورت کې تقریبا په دې کې 110 آیات 110 آیات یا 111 آیات دا څنګه دا خبره راځي چې دا 110 آیات ولې قرآن نه یاو دا دین په دې کې فلسفه یو بل کې بل قران یې پای کې 111 دینه خبره راغله بعضي آیاتونو کې د قران د سبا شری د اغي د سٹاف اختلاف دي چې آیات دې برابرې دي کې دې برابرې دي نو دا په پنځه باندې یو آیات دا دي چې پای کې مسکن سٹاف یې هغه یو آیات د دوه آیاتونو دی خبره مې نه ده دا په پنځه باندې یو آیات چې واشه نور څه کوی چې دې کې 110 آیاتونه دي کې 111 آیاتونه دي نو دا ډول مطلب یو اقتدی آیتونو او اقتدی الفاظو ما بدی چی سمرا دی صرف ستاپنو کی اختلاف دا گول دائرہ چلگی دی نو آیتونه پکې هغه 110 یا 111 او الفاظ او کلمات پکې 533 او حروف پکې 3460 تقریبا د حروف. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی چې هم مهربان دی الله نور سورتون را باندې مهربانه هم دی کافر مؤمن باندې رحیم خاص مهربانه دی الله دې سورت کې نو خاص مهربانی او خاص مهربانی به مؤمنانو باندې اخرت کې وي. سبحان الذي اسرا بعبده پاکی دا آغازات لگا اسرا بعبده چه بوئی تو اسرا نو اسرا اغاوی لگی که دشپی بو بل ورپسی روز تو لیلن لبز را روان دی نو دا اسرا مانا دل دا بس صرف بو دل بوئی تو بعبده بندر بل نو تا تماوی دنبی علیہ السلام اسرا جسمانی و زکا لفظ دا سبحان ہے وہ سبحان اللہ پا اغ امورو کی ذکر کیجئے چی کم ریلوی کرنو او میرا جروح متعلق دروح خدا چا سپر کی سڑے ادشی نزد اللہ سبحان کلمہ چی ذکر کلا ندی کی اشارہ دا اغا دنبی علیہ السلام میرا جسمانی تا اللذی چی بوئی پاکی دا اغ ذات لرا اسرا چی بوئی تا بیعابدی ہی بندہ نو بنده بین ردوی روح و بدن دوارو تو بنده بین روح که روح ہوئی او جسد تا جسد ہوئی او چه دوارو مرکب کی نعید عبد او بنده بین بل اللہ جل جلال ہو دی نبی علیہ السلام نوم ذکر بین حالانکہ پریبان اتفاق دے دو علماء چه دل دا کتا عبد نمراد نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام نومی ذکر بین او بیا صفاتی ذکر کن صفاتم دی نبی علیہ السلام فصفاتیو منو کی عبد نفس ذکر نو عبدیت دالوی مقام دے عبدیت اللہ تا عجزی توئی ہر دیکی اللہ تا انابت اللہ تا رجوع کل اللہ تا تظلل و عجزی کل لیتا عبدیت ویلکی او دالوی مقام او دا نبی کی پا کامل طریقی بانی موجود دی پا مقابل دا امت امت کی دور عبدیت او عجزی اللہ تا نی سمر چی دا پا پیغمبر کی مولو نردی وجہ نا چونکہ دا کمالی و سب دے دانویہو نوزکی عبد لفظ ذکر اور اس نبراشی نوزکا پیران بارک اللہ وی عبادن لنا عبادن آئیو نوی تکی جدا زانت نسبت اگر اضافت سرونو کا زانت اضافت و نسبت اللہ وی عوضت نبی علیہ السلام نسبت زانت ربتو بی عبدی ہی پا بند اخبر سر غیر تا اضافت تشریفی وی دلوی شرافت دے انسان نبار چی اللہ جل جلال وی زانت منصوب کی نو صفت ایم کمالی ذکر او زانت ایم منصوب کن چه بوئی تا بندخ پل عزتمن بندہ محمد علیہ السلام تا سمائے بوتل ایکم زین نو بوتلو کے دیر لوئی اختلاف تے پریوایا وائی کسی تعروض نیچ ابازو کی راضی دو امیحانی کو پور گی دا نبی علیہ السلام نترولو ہوا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دا کام تو نبی علیہ السلام با دیکھ کر اڈیر فقول لیو نبی علیہ السلام بطرات انا بازو کی رضی دا غینا بازو کی رضی دا حرامنا بازو کی مزید حرامنا بازو کی رضی عطیمنا بازو کی رضی مکنی طول کسی تعرض نشتا خبران دیان تعالی نبی علیہ السلام علتا کیو دا علتا نراغ حرامتا دا حرام نراغ حتیمتا دا حتیم نلعنو بیت المقدس جو دیکی سو تعرض نشتا بویت دا آغازانا لیلن دا شپی نو دا نبی علیہ السلام معراج اغد شپیش او بیا اللہ اللیلو نوے لیلن ہوئی لیلن اصل کی عربی کی او اللیل لپس دیو لیلن نو لیلن دستی حسی لپار رہا او نبی علیہ السلام کولش پا میراج کینو لگی دم رکم تیم دا نبی علیہ السلام لگی دلیو چی حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ او ددی کالی را داغی روایت تی ماف فکی دا جسد رسول اللہ کما کال اخوی دا نبی علیہ السلام جسد میراج بشکبہ نڈو مفقود چیوی نا چی دفلی نا و چونکه دا روایت د کتی روایتو او د نصوص خلاف ده نو لري وجه نه دا کار روایت ترجی نشي ورکوله نو ډیر لږ ته مو لري وجه الله لفظ د لیلن وی لیلن د شپې ینه د شپې په سي سګي بو ایت من المسجد الحرام د مسجد الحرام مسجد الحرام یو جمعه ته ویل کی مسجد الحرام چې زو تل اجازه لی دلی دا بیت الله سره غیر چا په کومه کړه مسجد الحرام او باندې ټیم کې د مسجد الحرام اطلاق په حرم باندې کی نه کچره د مسجد الحرام نه دلته کې حرم واغسته شي باندې ولا مو دا ټول اشکالات ده شو کدو مهانی کور دے نو ام پا مزدر حرم کی دن ندن نبکا مکہ دا کا حتیم دے خبرم دے اندالا نو دا غریب آیتو کیا تعروف دا قرآن سر موافق شو سا تعروف دا کی پاتے نشو دا اٹول احادیث او دا قرآن مطلب اغیر شو چکل دا مزدر حرم و مراد حرم شو من المسجد الحرام ده مسجد حرام نه ده مسجد محترم نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصى نو مسجد اقصى مراد بيت المقدس نه اقصى لري ته ویل کیږي نو هغه زمانہ کې دا د وغټ یو تا اپ ټول کې لري جماعت شو ده بيت الله نو هغه دا مسجد اقصى چې کوم بيت المقدس نه ده فلسطین والا جماعت نو دغه دنه مراد دی بوې ته چرته نو ال تکي بوته اره دوړ جمعتون ډېر افضل جمعتون دی دا دوړ یو مسجد اقصا یو مسجد بیا دغه اختلاف ته کوم یو مخکړي جوړ شوی کعبه اولنې جماعت دی او دا ورته سي مسجد اقصا دی مسجد اقصا نو سليمان عليه السلام دا آباد کړو ډېر بهتريني طریقې سره په جناتو باندې اغا زیورات سونے و چاندی و بہترین کانی کی لگو ادھر اڈیر و انبیاء و قبلت رشوید الی المسجد الاقصا مسجد اقصا تا اللذی کم مسجد بارکنا حولو اللہ وی چی مک برکت اید حولو گیر چاپیر نو گیر چاپیر مراد دانا ہے چی مسجد حرم مسجد اقصا نا گیر چاپیر برکت دم حول مراد گیر چاپیر علاقہ دا شام او شام دا دیر بہترین علاقہ ذریعه اعتبار سره سودیا کې کسړې وګورې انده چې زوبتلې نو زیات ډېرې بهترین میوه چې راځي دا غلاپونه او زرهې زاله کړه دا یې په ورور کې ګل د سپورې عمومي لوي خبره ده دا بهترین زرهې زاله کړه او انبيیاء علیهم السلام د هم کې ډېر راغلي حضرت جبرئیل علیه السلام مت ډېر وګړي وروړي دا متپن د انبيیاو ده قبله د انبيیاو ده ډېر انبيیاو دا قبله ته راشلې نو برکات پکې حصے دی بار سره مانوي دی بار سره دوړ برکات پکې الله یې دی الله یا غزا تم بوته بارکنا حوله چې موږ برکات یې دی قسمه قسم برکات حصے او اودغه رنګي مانوي برکات حوله وګیا چې په دا غینه قسمه کې شام لیم یو من آیاتنا په دې لفظ کې الله جل جلاله د معراج مقصد د اشاره او روایت هغه د ذکر کول شي خبره بیا ډیره ته ویلي هو مختصر دا بیگا تاستو ما دیر سیدونا ویلیم نبی علیہ السلام آیات نمرات کول آغا الویلوی علامات دی نبی علیہ السلام دا کلمو آغا آواز وارد وسلم جہنم کے مختلف خلق ولی مختلف سزاگانو کی جبیل علیہ السلام نا تکوسو مختلف پیغمبرانو سر ملاقات دا ویلوی علامات اللہ نبی علیہ السلام دا کولو جہنم تا جنت تا صدرت المنتحا تا صدرت المنتحا سرا واکی جنت المعواز بیا جنت تا نو دیر نویلوی علامات نبی علیہ السلام دیلی نو د معراج مقصد هم دا چې تاسو ما وړاندېش پچی بیان کوو تاسو ما ویلو غډېرو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت ډېر سخت حالات دي نبی اسلام ترم وفات شو ابو طالب صاحب هم وفات شو او بیا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخزه حضرت خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها هم وفات شو نو دا ټیم کې الله جل جلاله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معراج بربوت اسمانو متره تا لوی دی علامات دی وته لنرهو اللہ وی دیر پارا چیو خواهی موندتا من آیاتنا دا اغلویل و علامات و زمون برا اسمانونو کی عجائبات و تو خواهیو انہو یکینن دا کالا تالا چلے و سمیعو هم اغا اوریدن کرے البصیرو هم اغا لیدن کرے اغا اللہ جلدی راگ و لیدن کرے جو سوب دے باند اشکال کی دا نمانی اللہ تلاوینی اللہ تلا دا اغیر خبر اغا ہوئی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنمدا تعالی باندې الرحمن جان مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی سبحان الذی پاکی دا ذات درا اسرا بیا بدی اسرا چی وای تا بیا بدی خپل بندل را لیلن دشتی پسی سکی من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا الذي اغا مسجد اقصى بارتنا چه اللہ ان برکت نئی دی حولهو گیر چاپیر دا دینا قدم کرشان کی اللي نوريه ودريد فارا الله جم اخي دي محمد عليه السلام دا من آياتنا دار اللي نخزمنا لقد رآ من آيات ربه الكبرى بلدكم اللہ جل جلالہ دائی تذکرہ کرد لقد رآ من آياتنا الكبرى من آياتنا الكبرى بلدكم نویر علامات علی الاسلام دیو من آیاتنا دار الویر علامات دنمنا انہو یکنن دا اللہ تعالی جلے هو السمیعو ہم دے اوری دن کے دے خبر دے البصیرو ہم دے لدن کے دے یو بسم الله الرحمن الرحيم